Agora tócanos baixar a baixa línea. Hombre, non podemos faltar dali. Subir, de certo modo, subir, posto que Galicia está... Vamos a falar con o seu correspondente Xosé Lamela, que ten a persoa interesantísima coa que nos vai a sorprender, posto que convidou a un grande personaxe da baixa... Verdad, Xosé? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, estou todavía abrallado con a conversación tan interesante, tan profunda, tan increíble, non? Con ya... o da Rosé de Loli, non? Sí, sí, sí. Creo que o doutor... en este momento cerramos unha porta a Galicia intelectual e vamos a abrir esta porta a Galicia popular, non? Sí. A Baixa Línea. Sí. O sea, que pasamos da xenética forense con aspiracións ao Premio Nobel a, sí, pois, estos, a disfrutarnos agora do mundo galego rural en estado puro, como eu que temos aquí na Baixa Línea. Sí. E sendo un exponente, sendo gaiol. Ah, sendo. Eu supoño que aquí en Galicia as persoas que acostumbran a escutar este programa pois estarán satisfeitas de ver unha persona que, ademais, é popular na Radio Galega, non? Aí polas noites, en Pensando en Ti. Sí. Ah, Mouto, con o señor Mouzo. Sí, sí. Está ben. Frecuentemente. Sí. Aí, porque este é un personaxe polifacético que domina todos as teclas e todos os espacios da Baixa Línea, non? Sí, sí, sí. Aquí, por exemplo, no mundo da construción, da fontanería, ten habilidades especiales nese aspecto, ten a panadería con esas empanadas, e nos comentará todo isto, o restaurante Esquecemento, donde os cocidos, os mércores, son, digamos, un atractivo fundamental para toda a Baixa Línea, non? Os cocidos galegos. No mundo da caza, un personal virtual, todos estes paisaxes que domino por aquí, pois pues, internos visitado nese aspecto, e o fútbol, porque neste momento está xogando un partido internacional. Bueno, pois pues vamos a saudar entonces ao señor Sindo Gallol. Moi boas tardes, Sindo. Moi boas tardes, que tal? Moitas grazas por atendernos. Encantado de falar con vos. Moitas gracias por atendernos. Gracias aí ao señor Pepe Lamela. Sí, por darme esta oportunidade de esta entrevista. Bueno, aparte de entrevista, o que sí é certo é que agradecerlle precisamente que perda estes minutinhos connosco, posto que hai outra alternativa, por segundo no, dixo el. Estaba moi pendiente de vos, porque el dixérame para seis. Sí, pero tiñamos un partido de fútbol e que veteranos un partido internacional. Claro. Sí. Con Vila do Conde, que ven pertenecendo ao Río Avi, os sí, veteranos do Río Avi, que está en primeira división. Sí, sí, sí. Bueno, teníamos un encontro aquí con eles, eu, claro, estaba un pouquinho pendiente para non lle falar de fallar a Pepe, la verdad. Vale, pois agradecemoslle moitísimo que nos dedique estes minutiños. E en primeiro lugar, pois felicitalo e saudalo moi cordialmente polo feito de que tamén, bueno, outras emisoras e outras radios, precisamente a Galega, tamén o teñen ustedes como colaborador. Bueno, porque, vamos, a noite fai nos ser colaboradores, sabes? Ah, é un enganche. Sí. Un enganche. Eu, sí, señor. Cando baixo a panadería, porque teño unha panadería, eu fago de todo. Eu teño, por desgracia, fago de todo, que é o que decía Pepe. Sí. Cando baixo a panadería, o primeiro que fago, non é botar a masa a andar, nin cambiarme, nin nada. O primeiro que fago, enchufar a radio. Ah, claro. Sí. É unha compañía boa, non? Bueno, é que eu creo que se me falta... pois xa teño algo, bueno, xa me falta algo. Bueno, claro. Pues, dalo que agora que llevo vacacións. Bueno, pois pues, me dio con unha boa noticia explicándolle o que era as pezas dun carro do carro antigo que funcionaba aquí no rural. Sí, señor. Sí. Pero mira, Sindo, antes de chegar ao carro, eu quería facer un comentario de que agora levantei-me mientras se falaba con Carracede pasando aquí, fui ao baño e encontrei-me por o camiño. Estou observando o solado dos baños e con azulixos que proceden da casa Sindo, non? Da familia. Ajá. O radiador que tiña aquí en frente foi montado por Sindo Gallol. A empanada mista que tiña no congelador, pois, é de Sindo. A distinción do último cocido que tomei foi do restaurante Esquecemento. Polifacético. Sí. E, evidentemente, a discreción do último carro galego foi a que escoite este vendres a noite na Radio Galego explicada por Sindo, non? Vale. Sí, señor. Bueno, eu fui un criado aquí no rural. Vale. ¿Cómo? Claro, entonces cada un falaba de su opinión, pero bueno, al final saquen a parte que intentaba pensaba eu que me correspondía, porque bueno, cada un decía o que se lle chamaba a cada súa zona. Sí, sí, claro. Sí. Eu dixe, bueno, pois eu creo que é a oportunidade de entrar. Uh-huh. E bueno, dar unha entrada, faltaba un cuarto de hora ou 10 minutos. Uh-huh. Para comprar ya partes, comprar que no carro. Claro, claro, claro. Bueno, hai unha documentación tamén que un tal Xocas deu no seu traballo extraordinario que relacionado precisamente co carro desa zona, non? Bueno, de Lobeira. De Lobeira, sí. De Lobeira. Aunque tocas Lobeira, tú naciches, digamos, na parte do Val de Salas, non? Eu nací en Prado de Muiños. Ajá. Ao lado do Couto Misto. Tú tamén casi independiente tamén, non? Claro. Bueno, casi pertenece ao Couto Misto, casi. Sí, sí. É aquí donde embalsaron a Val de Salas. Pouco máis abaixo está onde nací, onde me crían. Vostede como grande empresario que é, como nos acaba de decir, bueno, José. Bueno, chámame o Pepe, non teño palabras para explicarle. Pepe teme aí no alto do grito do feio. Bueno, que pero... É empresario, sí, pero galán un peso. Bueno, pero ao mellor ten noción, ou polo menos ten idea de como se podía facer para que o rural non debeza en cuanto a habitantes, e ao mesmo tempo que se poidan conseguir máis postos de traballo para que eso... Acabache de tocar un tema que eso... A ver. Non lle vexo a fórmula clara para eso. Vaya. Esto, mira, eu que reparto pan cada día. Sí. Esto, o descenso demográfico vai implicado, pero bueno, unha velocidade punta que eso impide. Uh-huh. Pues, hay que no se ve que fagan infraestructuras de decir, bueno, pues bueno, vamos a tratar de que a población veña para aquí, renovar a población, darle axudas ao rural, uh-huh. Porque nós temos o país veciño, o que máis ou que menos, pues vive do rural, porque, oye, que hayen 15 ou 20 cachenas, 50 cabras ou 50 ovellas e viven delas porque ten unhas axudas do que é o Estado, uh-huh. Que lle axuda pa poderen vivir. Uh-huh. Non por si co que saquen eles, pero por as cachenas, sí. Por año 500 euros por cada unha. Uh-huh. Con 20 cachenas, pues máis ou menos, oye, pues deféndense. Sí, e ten un monte limpio. Eso. E a pesar de todo, ainda teñen algún incendio que outro. Sí. Bueno, xa, bueno, pero aquí a Rodornosa, pois, home, sempre hai partes que son boscosas que bueno, non ten acceso ao pastoreo. Sí. Se creando moito bosque. Moito bosque. Bueno, pero donde é a zona de pastoreo e les van queimando cada ano un alaco. Sí. Así controladamente. Ah. E ten axudas e van ya no o país vecino pisa nos acaba pisándonos. Vaya. Sí, señor. O sea que no solo divide un par de kilómetros de una zona a otra y eles temos o que é o Xurés, que sí. E Pepe, vamos, a Boqué, a parte do Xurés, onde vivimos nós. Temos falado moito de eso, sí. Temos a parte da fronteira da Portela do Homem, pois temos a vertiente para lá, que é o Xurés, e a vertiente para aquí, é Río Caldo. Sí. Que é onde somos nós, vivimos nós, non? Nós temos unhas augas termas, sí. de baño, que son moi medicinales, sí. Que, por certo, podían estar explotadas de outra maneira. Sí, señor. Na miña forma de opinar. Sí. Tenían que estar explotadas de outra maneira, darlle máis atractivo a xente para poder vir en un, bueno, sí. Unha instalación basicamente millores. E ten esa vertiente para lá, o Xurés, que é un apodado, máis ou menos, é unha mini Costa Brava. Ah. Unha mini Costa Brava. Sí, sí, sí. E hai unha diferencia de 15 kilómetros para cá e 15 para cá, 15 para lá e 15 para cá, a fronteira, ou é? Sí, sí. Para cada lado. Eles, unha mini Costa Brava, nos, pois, bueno, sí. Debindo daquela maneira. Sí. No inverno morremos de... E debecendo de personal, non? Sí, exactamente. Vaya, por Dios. Que bueno. Temos que facer algo de, o que dicía Pepe, facer de fontanería, facer de cociñeiro, facer de... Do que, sí, do que facer sea... falta unha docena de sindos para poder, recordando isto, meditamente, por exemplo, en idea non faltaba, non? No. Que ainda temos unha idea... Para terminar aquí conmigo, non? Para terminar de facer as instalacións que me quedan aquí pendientes, verdad? Sí, señor. Un invento aí de tipo hidráulico, non? Que sí. Claro, queremos en para darlle, para darlle, para que teña auga e que coña presión cando lle falta auga. Está ben, está ben. Sí, pero bueno, isto é o que diste sendo, a despoblación que estamos sufrindo no interior de Galicia en general, sí, e aquí tamén en particular, pois pues, sí, de unha forma moi intensa, non? Pois se debe precisamente iso, que cando falaba da portela do Pacá, pois pues, ardeu todo, non? Directamente, incluso a Corgas da Canda e de Calvos, non? Que estuve vendo que sería o paraíso, caray, en estado puro de todo o parque natural de Pacá. O corazón do parque, o corazón do parque. O corazón do parque. Bueno. Pero bueno, eu creo que tamén... E agora, xa non entendo... Sí. Eu vim aquí comentar un tema que terei nas proximidades do restaurante O Esquecemento, que por certo non chega, pero anteante quando cheguei iba a tomar un café aí ao embalse e non poden acercarse aos 50 metros por o cheiro putre de putrefacción que desprende o embalse, é tremendo, non? Vale. As augas verdes que están agora aí no embalse das Conchas, non? Bueno, eso tamén é outro tema que como non se trata de erradicar a fondo ese queime que se teña que queimar, porque isto sí, hai que lle buscar, vamos, hai que lle buscar solución. Non é non estar a pedra a pelota do ping-pong, sabes? Un sí, lado da sí, pedra, sí, outro para cá, e anda a pelota ping-pong sempre no aire, sabes? De toda forma, sí, creo que a televisión galega xa se ocupou disto, non? Incluso, pois, pues, había que retirar esos carteles que están ao lado do embalse, dicendo que ten unha calidad para bañarse inmenso. Sí, bueno, eso creo que xa é... Eso xa creo que é un tema, vamos, que xa debían dignarse e non colocar eso da maneira que están as augas e como están. E afogándose unha persona, hai... O sábado pasado apareceu afogada, pois non se sabe as circunstancias. Carai. Claro, claro. Se foi que a toxicidade da auga, porque bañouse, que pudo claro ser, quen di que foi a toxicidade da auga? Bueno, porque agora... Pero, eso se pero bueno, aí sabe que taparon cubrir alguén, cubres alguén. Hombre. Claro. Eu creo que están dando a noticia, digamos, un pouco enrevesadamente, atribuindo a un afogamento donde posiblemente este algún tipo de contaminación desa, porque é pestoso realmente, non? Bueno, non fai pouco tempo, sendo, estuve falando aquí con un doctor aí, un biólogo que o Sergio Silva Batista, non? De Cadevesa, que traballa como investigador no Centro Hidrobiológico de Pon, non? E que nos falaba de que as cianobacterias, que son as que afectan o embalse, pois tiñan, según as investigacións do Centro Hidrobiológico, pois se podían curar por medios, incluso por medios naturales, como pode ser a palla de cebada, as cortizas do eucalipto, non sei, así, este é unha investigación. E eso... Perdóname un segundinho. Sí. O mellor queres algún inciso... Temos aí co alcalde de Entrimo tamén xogando con nós, se queres algún inciso. Teño aí co meu lado. Xa tivemos ocasión de comentar con él a festa semana pasada. Vale. Era simplemente un comentario. Vale, sí. Darlle os nosos saúdos cordiais da nosa parte. Moi ben, que ayudaré. Continuaba dicindo, Xosé, que precisamente o feito de que... ese embalse teña esas dificultades, habería que poñer en valor pois o feito de que empregan ou que podían empregalo moitísima xente e ten un cuidado pois asqueroso, por así decirlo. Sí, máis que asqueroso. Sí, a parte da Confederación Hidrográfica xa se ocupou, manifestou a súa preocupación sobre o estado das augas, non? Pero aquí nos concellos siguen aplicando os carteles de máxima calidad de augas para baño, non? Pero é que eu creo que tamén non se move ficha sobre eso, Vaya. Eu creo que non se move ficha sobre eso. Sí, hai un problema de fondo que está detrás. Aparte que Muiños vivía... a ver, era o atractivo que tiña aí un par de anos Muiños, si en sué todo viña caire que a Muiños, porque, bueno, tiña aí que unha playa que eso era de unha instalación aí que alrededor do embalse que era maravillosa. Que a instalación siga sabendo. Pero o problema das augas que vamos... Ya está probado que as baterías que hai aí ten orixen no nitrato e nos fosfatos dos fertilizantes e os xurros, ese zumo do esterco que se emprega nas patacas da niña. Caso ella, agora ven co calor proliferan. Claro. Cuando venga o calor, chega a peste. O mal é que despois enviamos as aguas hacia Portugal, que creo que se utilicen... No, creo, no, no creas que xa se ve el Lindoso, eh? Vaya, sí. Xa se ve el Lindoso, na zona de baixo do Lelas, tomen a curiosidade, xa se ve nas beiras o ese verdillo que ten aí, que xa se ve nas beiras abaixo do Lelas, ali... Vaya. Na Barcia, por ali. Jolín, sí, sí, pues sí. Tomé más curiosidad esa. Vaya, porque me llamó la atención, ¿sabes? Jolín. Claro, agua va para la, bueno, pues agua circula. Claro. Agua tende a baixar. Claro, o caché que después, no sé qué tal los sistemas de depuración, pero o caché que vaya a consumos domésticos, tanto en la Ponte de la Barca como en los Arcos o en Ponte de Lima, y eso pues... realmente no le mandamos un gran regalo, ¿eh? O sea, claro que sí. No, desde luego. Claro que sí. Aproveitando que él ten o ese restaurante o esquecemento, ¿por qué no nos fai un poquinho de publicidad que nos diga qué o que se pode degustar ali nese local seu? Bueno, el primero poño un anticipo do que conozco eu. Diga, ¿no? Diga. Que fai un bacalao que non está por detrás dos portugueses. Ajá. O sea, yo creo que está a un nivel incluso superior. Ajá. Aunque se consume en Portugal. Que me dijeron que pues, mi idea era siendo, no sé que, si él se autoalaba por ahí o es verdad, ¿no? No es mentira. Ah, sí. Porque a cocina solo quiere cariño. Voluntad y cariño. Claro, sí, señor. É o importante que quere unha cociña. Voluntad y cariño. Mm-hmm. Ya, vale, ¿y a situación de ese restaurante? A situación está aquí no que a Baixa Limia, sí. Situada aquí no Concello de Lobeira, sí. Na Nacional 540. Ajá, pues entón é aparcar ao ladiño da carretera, logo. Ao lado da carretera, por certo, ten un gran aparcamiento, unha dos millores que ten o local é o aparcamiento. Que, por certo, quería darlle unha renovación este ano antes do Brau, pero bueno... As circunstancias da demanda do público e tal, pois fijo, un pouco imposible, habrá que esperar o inverno. Bueno. E aquí seguimos traballando con moito cariño. Bueno, entón ese cariño... Geográficamente, falta lle dar algúns indicadores, por exemplo, vese un paisaje que chega a todos os picos de Fonte Fría, non? Por aí un bache, está ao borde, a uns 200 metros do Coro das Conchas, non? En frente xusto da playa de Nuños, en frente, que ten do outro lado, non? Está a uns 300 metros ou algo máis, quizás, de interpretación de Aguas Quesquermes, onde están os antigos baños de Aguas Quesquermes, sí, non? De Aguas Quesquermes. Sí, e despois está, quizás, un pouco máis cerca, a 200 metros ou algo máis, tamén, nese contorno, está a iglesia de Santa Comba do siglo XVII, non? A visigótica, esa... Efectivamente. Ajá. O sea que eu creo que un restaurante que además ten de por sí unhas condicións moi moi interesantes, non tanto arquitectónicas como de presentación do restaurante, pues ten iso, e despois ten o cocido dos miércoles, non? Que chego bravo, pero o cocido sigue, non? Sí, sí, no, eso funciona todo o ano. Carai. Bueno, entón, ademais, a parte do bacallau que o bacallau temos que ir a probarlo. Que xa nos falou. É o que dice Pepe, a mellor forma é tomarvos cando toméis as vacacións. Dignarvos en vir por aquí que estáis invitados. Bueno, ademais do bacallau tamén o cocido e bueno, os postres bueno, tamén son todos caseros. Eso quería dicir. E despois facemos os domingos, temos os callos con moito cariño. Ostras. Que so... Anda que falar de comida a estas horas. Sí. O falar de comida a estas horas. Nos domingo ali os callos, ven a xantiña, o vermú, vamos. Hombre, pois, a demandar. Se pon ali as botas, pois... Sí. Os callos. Acabo de cerrar o programa medio de comida de mañá, sabes? Sí. Muy bien. Bueno, e yo acompañamento, quero decir, a bebida tamén é escollida de Galicia ou... Bueno, eso sí que xa vai un pouco no personal, sabes? Sí, vai un pouco personal. Sí. E facemos un cabrito de aquí da zona moi rico tamén. Mira. Carai. Que de aquí toda a zona. Sí, claro, sí. Hombre. Esa materia prima está aí. Que vos vou dicir, había que, bueno, o que vos comentaba antes. Sí. Que intentar que o rural funcionara. Sí, claro. Estou vendo por na televisión a Armando e Xulio, ¿no? Sí. O sea, no, no por ordenador. Eu creo que para expresenderles, se si ofrotamos un pouco, acompáñanme a comer aí, ¿no? Pois, oye, porque pues, é o último programa, por pues, lo tanto... Pois sí, podíamos hasta facer un programa directo desde aquí. Eso... Desde o embalse de Salas para que, pa que sacara un pouco referencias e ver como estaba isto. No, eles non te entendido. O sea, al chegar a Orense, preguntan hacia Paraíso e sin parar, non? Claro. Ahora hai que falar. Está ben, está, está ben. Eso sabémoslo porque en realidad cada vez que conectamos co Baixa Limia pónsenos a boca auga o coas... Cando me falando bacallao... Sí, sí, sí. Tendes aí un corresponsal que sou. Claro que sí. Hombre. Día me vou vela aquí de sacar a gorra. Sí. Bueno, eu quería lle dicir unha cousa. Non ten comparación con o bacalao fasto, eh? Claro. Que digas, sabes que está, digamos, sublimado por esa categoría, porque eu quedei sorprendido. Contou unha vez así, sendo, non? Dixo, eu tiño un bacalao que non desmerece nada ao portugués. Claro, é que tens que, a ver, claro, tens que intentar decirlo, porque, claro, a xente aquí está ca fama do bacalao en Portugal. Sí. E eu digo, ya xente, oye, por ven non probar aquí e tal. Entonces, o que ven probar, pois... Ao final dache a satisfacción e dixe, sí, señor. ¿Sabes? Comenta. Entonces quedas con esa satisfacción. Claro, claro. Inda hoxe veo unha xente preparando seis para levar para comer e dixe unha muller, mira que, claro, sabes, a mullercita con todo o detalle que lle viña a filla e o fillo que tiña, sí. Dixe, bueno, que me veña ben, que por favor, que me... E dixe, indicando marchou, que me levou, dixe, mira, e aí levas o seis bacalao. Pero cando acabes, quero que me chames. Ah, Que me digas bien o mal o regular. Claro. Lógico. Eso es. Están chamarme, bueno, vamos. Eso é precisamente o. Había un tema para comentar que detrás de cada gran home hai sempre unha gran muller. Sí. Eu creo que detrás do que faz tú todo, pois eu creo que tua muller merece. Bueno, eso. Eso tiña que levantarlle unha estatua de oro. Tiña que levantarlle unha estatua de oro. En máis relacións públicas fai de todo que máis relacións públicas, pero realmente unha persona que veixo sempre constantemente traballando. Sí, desde logo. Eso é. Eso é, vamos, unha esclava total. Canela. Que por acaso que me axuda un montón. Uh-huh. Congeniamos moi ben os traballos. Uh-huh. Sempre estamos moito discutindo, non? Porque, bueno... Bueno, eso é normal. Pero, bueno, sí. É o cariño. Canela. Bueno, pero que se pode dicir que ten unha compañera de canela en rama, vamos. Sí, sí, sí, no, eso... Eso 100%. Muy bien, 100%. Muy bien. Pues eso, parabéns bueno, para ella. Falamos del restaurante, pero después falamos de las empanadas de Sindo. Yo creo que eso también merece un punto a favor. Teño, ¿eh? Yo por menos guardo estas mixtas, que para mí son excepcionales. Pero teño bueno, competencia coas de Entrimo. Bueno. Aquí en Lobios hay competencia en Lobios, ¿no? Ah, vale. Que no tiene nada que ver con las de Forquilla, porque Forquilla, claro. Aquí hay una calidad de empanadas también. Yo creo que estamos a niveles superiores. Pasa que no hacemos la festa. Claro. Tenemos a dos callos y punto, ¿no? Sí. Porque los Fiquemos un ano a festa do bacalao, que por acaso o primeiro ano, non sei se te acordas, Pepe. Sí, me acordo salía que fixo a través da asociación que presidía eu. Por aquilo en Río Caldo fora un boom. Sí. Despois o segundo ano, vamos, totalmente... E despois non sei que pasou aquilo a la vai. Pois era unha cousa que estaba promocionada en Río Caldo. Só se fica dous anos, non sei. Non sei, que a xente non entende. Hai outros sitios que ven as festas que fan xa falta de dun ano xa preparan pouco. Sí. Eso comentábamos precisamente con, verdad, con algún alcalde, Xosé, dicindo que sería bon intentar promocionar unha festa gastronómica como fan, por exemplo, en Vila de Cruces ou como fan en uh-huh. en Arbo, entonces, buscar un aliciente importante que comezase con pouco, pero despois se me quedo sin batería, se me corta é porque se me acaba a batería, vale. Por si acaso, eh. Vale. Un pitazo. Vale, sendo. Pero o que dicía desde Vila do Cruz, xa super esa xente, fai un ano. Sí. E dice ano xa preparan a do ano seguinte. Claro, sí, claro. Señor. E é como tiña que funcionar. Sí. Claro. Non fiámoslo un ano en Río Caldo, sei un éxito. Sigo o segundo éxito total. Pero non sei en que pasou a Lavai. Vale. Perdeu de todo. Sí, sí, sí. Eu que lle queria... No, aquí temos a festa dos callos en Novios, non? Que, sí, que eu creo que ten unha relevancia bastante importante. Sí, sí, moita, sí, moita, moita. Sí, pois ten bastante relevante. A prueba de que os callos de Novios, os callos limiaos, teñen ese, ese, uh-huh, ese punto de importancia que se fai no mes de agosto en pleno calor. En cambio, pois está tendo, está tendo un éxito multitudinario. Claro, non? Que sí, sí, un sello importante. Claro, sí, sí. Que eu que lle quería decir ao señor Sindo que como Xosé, pois dicía que Xosé o tiña moi, o tiña nun pedestal, vamos, como grande empresario e tal, e dixo, pero non gano un, non gano un can. Sí. E digo, usted un diviu un bon empresario que ganará cartos. Bueno, pero eu sigo pensando que teño, de momento, teño moita salud. Sí, teño as ganas de traballar. Seus... Eso é importante. Sí, pero por... así non me interesa que gane demasiados cartos, porque igual deixa de traballar tanto, non? E a nosa non falta que si estou aquí. Claro. Bueno, a ver si cunde o exemplo se aparecen esos 15 sindos máis, non? Sí. Eso sei, que é o que decías ti. Revolucionaría bien y que vais animando de una forma que brillara, ¿no? Claro, claro, claro. Sí. Claro que sí. Vale. Bueno, que está preocupado. Poñera Sindo como jefe de patronal. Ah, también. Parecería ser una cosa. Que estamos incomodándolo porque di que ten problemas con teléfono, por si acaso. Sí, bueno, no hay, si ¿Cómo quedó el resultado del partido con Vila de Conde? Si ganamos 4-3, ganamos 4-3. Ah, bueno, grande. Pero bueno, la compañía, donde ganamos millones, ahora en la cena, cuando nos sentemos todos a cenar, ahí ganamos todos. Muy bien, muy bien. Parece ese confraternidad, ¿no? Claro, sí, sí, no, hay que... No estamos en ninguna liga. Claro. No somos una peña de amigos. Sí, sí, sí, sí. Entonces hacemos ese, sí, sí, lógico, estos encuentros. Claro, claro. Sí, señor. Hay para un mes fue a Porto a jugar con Vila de Conde, ¿no? Hay un mes fue fueron a Salamanca. Ajá. Ostras. Y hay 15 días vinieron a Salamanca aquí. Ajá. Entonces marcharon contentos los de Salamanca. Bueno, total. Claro. Siempre hay alguna persona que te busca contacto y que llega a un acuerdo, ¿sabes? Caray. Hombre. Vimos jugar a Melgazo, cuando sí, tenía un torneo. Vimos a Terras do Ouro, que está ahí al lado de... Que es el siguiente concello de pegado a los alumnos. Sí, sí, de Cámara. Sí, sí. Concello Cámara. Uh-huh. Fueron xogar a Caldas da Raíña. Uh-huh. Que por certo, e Pepe conoce un poquito que organizou o partido, foron este do José Luis ou do Troita. Sí, do Troita, sí, que era para vir unha hora dentro de 15 días, non sei que pasou, que suspenderon o partido. Vaya. Bueno, esas relacións fan que tamén existan máis contactos e que a xente se coñeza mellor, e ao mellor tamén salen algunhas que outras ofertas para poder traballar e cousas dese tipo, non? Ya, home, sempre esto todo é bo, estas convivencias. Claro que sí, claro. Convivencias son moi boas. Sí, as nosas relacións con Portugal foron sempre moi moi cálidas. Sí, sí, sí, sí. Incluso tú alá no teu polo onde viviches de pequena, non? Sí, sí, sí. Algún contrabando das familias con Portugal, non? Aí meu pai traballou algo no contrabando. Sí, bueno, era obriga en esa zona, claro. Hombre, claro. Viñan daquelas os reyes dos arados. Sí. Era a industria máis importante da zona, non? O contrabando, non? Claro, e non buscar as rellas dos araos e traían dúas rellas colgadas, unha en cada lado do lombreiro. Carai. Olín. E despois fora cando se fundara Malingre en Orense, e meu pai levou a muestra a Malingre para non ir buscarlas a Portugal. Sí, sí. E claro, pois vendíalas a xente, pero a fundición, sí, a de Portugal era unha fundición moi boa, que estaba ya claro, un montón, ya de equipo de fianza, cebola, decía que de facías. Dice que esto non durou nada porque de facías. A fundición era fatal, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Pero bueno, o negocio sempre foi así, ibas cambiando, sí, ¿eh? Sí, está bien. Pois ese espírito que había nessas épocas de contrabando, de cultivos agrarios tan esclavos como podía ser o miño e todo isto, ¿no? Uh-huh. Pois eu creo que había que estimular tamén a iniciativas que trouxeran a xente aquí, non? Que requiere un gran esfuerzo, pero isto convinha que non se perdera, porque estamos a borde da extinción, non? Sendo... Dime. Ah, non sei se escuita xa, se chegou a pila, non? Sí, dime, dime. Bueno, no, que necesitaba iniciativas así potentes, non, para poder desarrollar isto con esfuerzos equivalentes a esa época do contrabando, uh-huh. non facer o mismo, pero actividades que puderan impulsar e que generaran unha nova quería que generar, pero isto vexo moi difícil, moi difícil. Isto de anos para anos, eu cos anos que teño, desde que teño uso de razón, a xente que había nos pueblos, meu pai, nós vimos de negocio, con meu pai tuvo toda a vida de negocio. Meu pai empezou a fer chancas de madeira con luz de carburo. E foi como empezou a vida. Uh-huh. Xa ven de negocio, e aquilo daquela sabía vida para todo o mundo, sabe? Sí, sí, señor. Calquera montaba un negocio nun pueblo e vivía. Sí. Calquera montaba un negocio nun pueblo e vivía. E aparte, viste pueblos fronterizos. Claro, pueblos claro. Fronterizos, claro. Que son donde se movía algo de... Sí, siempre, claro, siempre había un poquillo más de recursos para poder vivir. Claro, claro, sí. Claro. Bueno, queridos contertulios, queridos José e Sindo, que vos agradecemos muchísimo la conversa que tivemos hoy. Quería mandarle un saludo, si alguien me escoita. Sí. De aquí de la zona de Baixa Limia, porque siempre puede haber alguien que escoite en Cataluña. Y tanto que hay. Cuido que sí. Porque yo estuve ahí también trabajando en San Feliu, en el Hotel Montjoy. Ah, no, ese aquí en San Feliu, sí, señor. Estuve en 2 años ahí trabajando. Unha cociña, o que aprendín, debo yo aí esa cociña, e un cociñeiro que xa falleceu, que era o Domingo Cernella Pepe, que era veciño de Pepe. Que non conocía, sí, uh-huh. Eso era un cociñeiro que non tiña sentido, pero era un gran, grande cociñeiro. Claro. Se de padrendo xa, de por si le va a sí, sí. Muy ben, muy ben. Levo bueno, o ADN, pues, ¿no? Pois, os saúdos... Pues muy ben. Para vostede tamén, Sindo, pues, moitas grazas por dedicarnos este minutiños. Cando que faga falta, cando algo me chamáis, sin problema ningún. Vale. Muy ben. Xosé. Vale, Pepe. Te vexo mañá, ven probar mañá os callos. Vale. Mañá vou por aí, sí. Vale. Venga. Unha aperta grande. Hasta outro momento. Veña, despedimos a nosos contertulios porque temos que continuar conectando novamente con Galicia e sí. Outras intervencións, non? Sí. Vamos alá. Veña, música, tois. Pues.